ทศในวันพระก่อนพูดเรื่องหลักปฏิบัติคือว่าถ้าหากว่าการปฏิบัติมันมีหลักจะชัดจะเหลวหลักเป็นของสำคัญทำอะไรทุกอย่างถ้ามันมีหลักแล้วชัดจะเหลวทั้งนั้นแหละงานใดๆเหมือนกันทั้งนั้นนี่เราว่าเฉพาะทั้งเรื่องงานปฏิบัติคำว่าหลักในที่นี้ก็หมายถึงเรื่องหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าพระองค์เทศนามีหลักถึงได้อธิบายได้ว่ามีทั้งหลักมีทั้งแรงไม่ใช่จะเพียงแค่ว่าหลักแรงนั้นถ้าพูดกันตามภาษาบ้านเราเรียกว่าเชือกสำหรับผูกเสกกับหลักเช่นผูกควายพอควายแล้วก็ใจผูกเป็นหลักอันนั้นเขาเรียกแรงถ้าพูดทำตามคงเข้าใจทั่วไปแรงคือบริเวณความแอมที่อยู่นั่นแหละความว้อมหลักมันเรียกว่าแรงอันนี้ภาษาคำพูดให้เข้าใจคำที่ว่าหลักว่าแรงคือเพื่อจะให้เข้าใจในคำที่ว่าปฏิบัติให้มีหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมีหลักมีแรงหลักคืออะไรก็ฝากลงที่ตัวของเรานี่แหละตัวของเราเป็นตัวหลักอยู่แล้วแรงก็คืออ้อมแอ้มในตัวของเรานี่เองไม่ใช่อื่นไกลอะไรเหตุนั้นจึงได้ขยายความออกให้ฟังในวันพระแล้วนี้ว่าหลักคือตัวของเราอธิบายถึงเรื่องธาตุสี่ดินน้ำไฟลมขยายเนื้อของออกไปเป็นอาการ32คงจะพากันจำกันได้ที่เทศให้ฟังอธิบายให้ฟังในวันนั้นแยกธาตุสี่ไปให้เป็นอาการ32ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็แยกออกจากตัวของเราตัวเดียวก้อนเดียวนี่แหละวันนี้ก็จะเปลี่ยนสำนวนที่จริงกับอันเดียวกันเรื่องเดียวนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเทศนาไว้เรียกว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะอินทรีย์พูดในเรื่องเดียวเนี่ยของอันเดียวเนี่ยที่จะพูดในวันนี้ก็พูดทั้งเรื่องขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็เชื่อมในที่ตัวของเราไม่ใช่อื่นไกลแต่ขันธ์ห้ามาเพิ่มเข้าอีกเป็นนามธรรมส่วนธาตุสี่นั่นก็มีนามธรรมอยู่ด้วยเช่นดินเช่นน้ำอันนี้มันปรากฏเห็นไฟปรากฏเห็นลมไม่ปรากฏจะเรียกก็เป็นนามธรรมก็ยังพอเรียกได้แต่นี้ยิ่งเรียกไปกว่านั้นอีกนามธรรมอันนี้รูปคือตัวธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่อธิบายมาแล้วนั้นคราวนี้มาเพิ่มก็อีกเวทนาไม่ปรากฏเห็นตัวคือความสุขความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวทนาสัญญาคือความจำจดจำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้สึกมีเพิ่มเข้ามาเป็นรูปมาเป็นนามรูปมันคงรูปอยู่ตามเดิมจึงรวมเรียกขันธ์ห้าเรียกว่ารูปกับนามรวมย่อมารูปกับนามมีสองอย่างอธิบายความหมายนามให้ฟังอีกหน่อยเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือการไม่สุขไม่ทุกข์ที่เฉยเรียกว่าเวทนาโดยสมมติคนจะเข้าใจกันได้ง่ายก็คือทุกขเวทนาทุกขเวทนานี้โดยมากคนไม่ปรารถนาทั้งนั้นปรารถนาสุขเวทนาอย่างเดียวความสุขความทุกข์นั้นคงจะพากันเข้าใจกันดีอยู่ทำยังไงจึงเรียกว่าสุขทุกข์นั้นเป็นยังไงเรียกว่าสุขทุกข์คงพากันเข้าใจกันดีแต่อุเบกขาเวทนานี่สิอุเบกขาท่านก็เรียกว่าเวทนาเหมือนกัน จะยากจะเข้าใจได้ถ้าหากเราจะมีการคิดให้มีการสังเกตดูบ้างตัวของเราในขณะใดที่เราไม่ได้ประกอบกิจการงานหรือไม่ได้นึกคิดอะไรมากมายเฉยๆนั่นเรียกว่าอุเบกขาเวทนาถ้าหากผู้หัดทำสมาธิภาวนาจิตใจถ้าหากรวมเข้าถึงสมาธิหรือเข้าถึงภวังค์เมื่อไหร่จะเห็นชัดว่าอุเบกขาเวทนามีแท้ปรากฏชัดทีเดียวอุเบกขาเวทนานี้คือไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์อะไรเลยเฉยเลยนิ่งอยู่คนเดียวความเป็นจริงคำที่ว่านิ่งหรือว่าเฉยนั่นน่ะถ้าหากพูดอีกในหนึ่งก็เรียกว่าสุขเวทนาอยู่ดีๆนั่นแหละแต่ถ้าไม่ได้จัดว่าสุขเวทนาท่านจัดเป็นอุเบกขาเวทนาเฉพาะความสุขนั้นเป็นของละเอียดเข้าไปอีกกว่าสุขธรรมดานี่ถึงเรื่องเวทนาความหมายของคำที่ว่าเวทนาในที่นี้ได้เข้าใจไว้ในการที่จะฟังต่อไปเวทนาก็ไม่อยู่ที่อื่นก็เกิดขึ้นที่ตัวของเรานี่แหละมีที่ตัวของเราเนี่ยไม่ได้มีที่อื่นหรอกสุขก็ไม่สุขที่อื่นทุกข์ก็ไม่ทุกข์ที่อื่นเฉยๆก็ไม่เฉยที่อื่นคือตัวของเรานี่ทั้งนั้นจึงว่าธรรมมีอยู่ในตัวของเราดังอธิบายมาแล้วในเบื้องต้นนี่ว่าเฉพาะเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้คำว่าจำได้ในที่นี้จำรูปจำนามจำรูปเช่นจำชื่อจำคนหน้าตาลักษณะท่าทีอย่างนั้นอย่างนี้หรือวัตถุสิ่งของใดๆก็ตามเถิดที่เราจำได้เครื่องใช้ไม่สอยที่เราเคยใช้มาเราจำได้ถนัดไปตกไหนตรงไหนเราจำได้เลยอันนั้นตัวสัญญาจำนามคือจำชื่อของบุคคลลูกๆหลานๆพี่ๆน้องหมู่เพื่อนของเราก็ตามเราจำได้ชื่อไอ้นั่นอีนี่อะไรต่างๆเราจำได้เรียกว่าจำนามอันนี้เป็นชื่อของสัญญาลักษณะของสัญญาจะต้องใช้อย่างนี้สัญญาเราเอาไปใช้กระตัวของเราเนี่ยเอาไปใช้ก็ดีก็ใช้ที่ตัวของเราเนี่ยแหละเราใช้แล้วก็มาเก็บไว้ที่นี่แล้วเอาไปใช้แล้วใช้แล้วก็เก็บไว้ที่นี่ไม่ให้คนอื่นเก็บหรอกสัญญาเราจำลูกจำหลานไม่ได้ไปฝากคนไหนหรอกคำจำนะถึงแม้เราจะไปเขียนไว้กับกระดาษแต่เรานี่แหละคนจำเขียนชื่อไว้ในกระดาษแต่เราเนี่ยเป็นคนจำจริงว่าเกิดที่ตัวของเราอยู่ที่ตัวของเราอันนี้สัญญายิ่งสังขารจะแล้วยิ่งใช้มากที่สุดคือความปรุงความแต่งปรุงแต่งโดยประการต่างๆอย่างเราปรุงแต่งจะทำการนั่นการนี่อะไรต่างๆที่เราคิดนึกปรุงแต่งอยู่นั้นเราจะทำงานนั่นน่ะทำงานนี่อะไรต่างๆนึกคิดอยู่แต่กลางคืนยังไม่ทันออกไปทำงานเลยรุ่งเช้ามันออกไปทำงานตามปัญหาเทวดาถามพระพุทธเจ้าถามพระสาวก พวกผสมคนผสมเรียกว่าจันทานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในอำนาจครอบครองของมัจจุราชด้วยกันทั้งนั้นกษัตริย์ถึงแม้มีอิทธิพลมากมายมีแต่แก้วทหารหลายทัพหลายหมู่ก็ตามจะลบราคาฟัน หลับคิดอะไรมากๆแล้วนอนไม่หลับอย่างสมัยนี้เขาเรียกว่าโรคเส้นประสาทของน้อยก็กลับคิดเป็นของมากแล้วไม่จัดจบกระสิทในผลที่สุดคนที่เป็นเช่นนั้นเกิดโรคเส้นประสาทของแห้งสุกสิทนอนไม่ได้ทานไม่ได้มันก็ผอมแห้งนี่เขาเรียกว่าโรคเส้นประสาทนั่นแหละคือกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวบางทีจะไม่เป็นเปลวซ้ำคิดนึกตลอดคืนรุ่งเช้ามาไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ทำเป็นเปลวนะ ้าหากบางคนนั้นรุ่งเช้ามาตื่นแต่ดึกรีบไปทำงานตามที่ตนคิดนึกไว้แต่ก็ยังใหม่ไม่หมดคือไม่เปลี่ยนไปแล้วทั้งหมดแต่ก็แสดงเปรียวมาบ้างอันนี้ตัวสังขารดีๆนะให้รู้จักหน้าตาตัวสังขารไว้มันเป็นอย่างเงี้ยสังขารไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของเรานั้นวิญญาณความรู้สึกวิญญาณความรู้สึกในที่นี้นั่นพูดถึงเรื่องวิญญาณในที่นี้เรื่องไอ้วิญญาณในขันธ์ 5นี้นั่นวิญญาณเกิดจากอายตนะทั้ง6ไม่ใช่วิญญาณตัวเดิมที่วิญญาณทีติวิญญาณคือวิญญาณที่ตัวปฏิสนธิครั้งแรกที่เรามาเกิดนั้นท่านก็เรียกวิญญาณเหมือนกันแต่วิญญาณนี้นะท่านไม่ได้เรียกเอานะไม่ได้หมายเอานะหมายเอาวิญญาณที่รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเช่นเราได้เห็นสิ่งใดๆทั้งหมดพอไปเห็นครั้งแรกเกิดความรู้สึกขึ้นพักเดียวหรือได้ยินเสียงอะไรเกิดความรู้สึกขึ้นทีแรกพักเดียวตัวรู้ทีแรกนั้นเรียกว่าวิญญาณตรงนี้เป็นของละเอียดหน่อยถ้าหากผู้มีภาวนาทำสมาธิตามจิตทั้งตนได้จะเห็นชัดวิญญาณตัวนั้นพอเราได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงอะไรก็ตามเถอะพอได้ยินครั้งแรกมันกระทบครั้งแรกอันนั้นเป็นตัววิญญาณแต่พอมันซ่านไปเครื่องไปติดจำว่าเสียงสัตว์เสียงเสือและเสียงผู้เสียงคนอันนั้นเป็นตัวสัญญาไปเสียแล้วไม่ใช่ตัววิญญาณถ้าหากเราเพราะเราว่าเพราะหรือว่าไม่เพราะหรืออยากให้มันเพราะอย่างนั้นอยากให้มันเพราะอย่างนี้อันนั้นมันกลายเป็นตัวสังขารไปซะแล้วถ้าหากเราพอใจหรือไม่พอใจมันกลับกลายเป็นตัวกิเลสคือความชอบหรือไม่ชอบเกิดขึ้นมาซะแล้วมันยืดออกไปกระจายออกไปจากตัววิญญาณตัวเดียวเห็นนั้นเป็นของละเอียดมากหากใครทำสมาธิไม่ทันได้หรือไม่ทันถึงตอนนั้นจะไม่ทันรู้ตัวของเราไม่รู้เรื่องของเราว่าอะไรเป็นตัววิญญาณอะไรเป็นตัวสัญญาอะไรเป็นตัวเวทนาเช่น ต่างอันนี้พวกหนึ่งพวกต่ำไปกว่านั้นอีกหาขอทานกินพวกนี้ถามมันหน่อยเมื่อไงขอทานกินไว้กันน่ะอีกพวกหนึ่งแต่งงานแค่เพราะในพราหมณ์ในพวกพราหมณ์นั่นแหละไม่แต่งพวกไม่ประสงค์พวกอื่นหรอกแต่งเฉพาะพราหมณ์นั่นเองอีกพวกหนึ่งทับสอนคือว่า ถ้าหากผู้ที่ได้หัดภาวนาแล้วให้จิตไปอยู่ในอันเดียวอารมณ์อันเดียวเราตั้งสติกำหนดจิตดีๆเมื่อเสียงมากระทบเขาแล้วเราจึงจะแยกหรือจึงจะจับเรื่องวิญญาณตัวนี้ได้นี่ไม่ฉะนั้นเราทำอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วนั่งอยู่ดีๆมีสัตว์อะไรมากัดเช่นยุงหรือริ้นก็เอาเถอะมากัดแทบเขาเลยพอรู้สึกที่ได้ตัวนั้นตัววิญญาณมีว่าถึงเรื่องขันหานามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่อย่างนี้เป็นนามคือไม่เห็นตนเห็นตัวไม่มีตนมีตัวไม่มีลักษณะมีแต่ลักษณะอาการให้ปรากฏอันขันหานี่แหละมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตถ้าใครไม่รู้เท่ารู้ตัวเรื่องขันหาแล้วยุ่งกันใหญ่ไม่มีวันที่จะได้รับความสุขความสบายหรอกพระพุทธเจ้าท พระองค์จึงตรัสเทศนาไว้อย่างพวกเราพากันสวดอยู่นะพาลาฮเวปัญจคันธาพาลาฮโรจปุคาโรพาลาธานังทุกครั้งโลเกพาลานิเคปนังทุกครั้งนิคิปิตวาครุงพลังอัญญังพลังอนาธิยะพากันแปลกันอยู่แล้วแต่หากบางคนอาจจะลืมคิดหรือไม่พิจารณาตามก็ได้ถ้าพิจารณาเรื่องของลึกซึ้งเลยเรื่องนั้นพาลาธานะพาลาห้าเวปัญจคันธาขันห้าเป็นพาละที่ท่านแปลขันห้าเป็นพาละเว้ยท่านว่านั้นคำว่าเว้ยนะมันเป็นคำลากท้ายถ้าจะพูดกันอย่างภาษาของบ้านเราของเรานะขันห้าเป็นภาระเนี่ยนั่นทำไมไม่ดูคล้ายๆกับเจตนทำนองนะขันห้าเป็นภาระนะทำไมไม่ดูคล้ายๆกับเป็นทำนองนั่นนะพึงเข้าใจพึงคิดเถอะว่าทำไมจึงเรียกว่าเป็นภาระขันห้าภาระนั้นท่านเรียกว่าอย่างที่เราพากันพูดเดี๋ยวคำว่าเป็นภาระธุระนั่นนี่อะไรต่างคือเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่เป็นเรื่องที่จะต้องรับธุระหน้าที่ทุกสิ่งทุกประการจึงเรียกว่าภาระหน้าที่อะไรอ่ะขันห้ามันเป็นหน้าที่อะไรรูปเป็นหน้าที่ที่จะต้องบำรุงบำรือเลี้ยงดูรักษาภาระไหมคิดลองคิดลองสิเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ดีสบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องบริหารรักษาอยู่ดีสบายก็ต้องมีเครื่องเพลิดเพลินให้สนุกสบายหิวห้อยก็ต้องหาเครื่องบำรุงรักษาภาระทั้งนั้นถ้าอิ่มเกินไปก็อึดอัดไม่สบายเวทนาเกิดขึ้นหมู่เวทนาหมู่ทั้งห้าน่ะมันอยู่ด้วยกันเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่สบายก็เป็นภาระมารู้สึกคือโดยวิญญาณเกิดความรู้สึกขึ้นแล้วเรานี่เป็นคนรับคนเดียวนึกว่าพาดาฮาเวปัญจคันธาคันทั้งห้านี่เราแบกทีเดียวไปไหนก็เราต้องแบกไปหามไปทั้งที่เราเป็นภาระของเราอยู่แล้วไม่ใช่แต่ว่าเราจะต้องบำรุงบำเรอและรักษาบริหารด้วยประการยังไม่หนำซ้ำเราเป็นคนแบกอีกซ้ำภาลาฮาโลจะปุคาโลเนื้อความก็ใกล้กันนั่นเองเมื่อเป็นภาระก็เราก็เป็นคนแบกไปไหนแล้วก็แบกไปด้วยจะไปฝากคนโน้นคนนี้ฝากไม่ได้หรอกไปฝากพ่อแม่พี่น้องญาติวงศ์ใครฝากไม่ได้ทั้งนั้นอย่างลูกหลานยังเด็กยังเล็กอยู่เราจะไปฝากคนนั้นคนนี้เลี้ยงดูรักษาให้คำว่าภาระเด็กที่นี่นะตัวของมันนั่นก็เป็นภาระของมันอยู่แล้วเราไปฝากนั่นเป็นอีกเรื่องเป็นภาระของเราอีกเรื่องและตัวมันเองก็เป็นภาระอยู่อีกเรื่องตัวมันก็มันไปทั้งหมดแล้วตัวขันห้าเหมือนกันลูกเกิดขึ้นมาก็ขันห้าล้านเกิดขึ้นมาขันห้าเล่นเกิดขึ้นมาก็ขันห้าใครๆเกิดขึ้นมาเป็นขันห้าทั้งหมดจะไปไว้ไหนมันก็ไปมันแบกของมันอยู่แล้วถึงเราจะฝากคนอื่นก็เป็นเรื่องของเราที่จะต้องฝากขันห้านั้นขันห้านั้นมันก็ตัวของมันมันก็แบกของมันอยู่นั่นที่พุทธเจ้าท่านว่าพาลาฮาโรจะปุคาโลไม่ได้หมายว่าพ่อแม่เอาลูกไปฝากให้คนนั้นคนนี้เลี้ยงให้ไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายว่าทุกคนต้องพากันแบกคือจะต้องรับความรู้สึกว่าสุขทุกข์อะไรต่ออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของแต่ละคนมีครบมูลบริบูรณ์หมดนี่ต้องนำไปอย่างนี้ฮาราฮาโลจะปุคาโลเรียกว่าเป็นการนำไปฮาราเป็นของนำเรานำไปฮาราทานังทุกขังโลเก ทุกอะไรจะเท่าทุกขันไม่มีทุกอะไรก็ทุกประเทอทุกกดอยากหากินไม่พอปากพอท้องมันก็ขันตัวเดียวนี่แหละอันนั้นเป็นเรื่องหาไม่พออยู่พอกินเนี่ยเรื่องหายากลำบากนะแต่ว่ามันมาทุกตัวนี่เนี่ยมีรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหนักอกหนักใจบริหารรักษามันก็ทุกตัวนี่มีอันอยู่ของกินร่ำรวยสนุกสบายมันก็ตัวนี้สุขก็เป็นเวทนาสุขเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนามันก็ตัวนี้ยังว่าตัวนี้เป็นคนแบกตัวนี้เป็นคนหามทาราทานังทุกขังโลกเกที่ท่านแสดงถึงเรื่องทุกข์นั้นเพราะว่าคนเราทั้งหลายโดยมากรู้จักแต่สุขคือมันชอบแต่สิ่งที่เป็นสุขทุกข์นั้นไม่เคยชอบจึงเลยซีเอาเรื่องทุกข์นั่นแหละมาเป็นเหตุให้คิดว่าเป็นจริงสุขและทุกข์มันอยู่ด้วยกันมันอันเดียวกันนั่นแหละเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมือทั้งฝ่านั้นหมายความอธิบายว่าหมายความมันก็เป็นสุขแต่ทุกข์มันก็อยู่ทั้งหลังนั่นแหละอยู่หลังมือนั่นแหละเพราะความนั้นก็เป็นหลังมือคำว่าสุขทาราทานังทุกขังโลกเกที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าทุกข์นั้นคือว่าคนไม่เห็นโดยสามารถคนไม่ชอบชอบไปสุขจึงได้แสดงทุกข์ขึ้นมาให้เห็นอย่างว่าเรามีความสุขกายสบายใจที่เราพากันพูดกันทุกวันนี้เนี่ยมีอันอยู่อันกินอุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองใช้สอยสนุกสบายมีคนนิยมยกย่องสรรเสริญมีชื่อเสียงเกียรติยศโด่งดังลองคิดดูมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีอันอยู่อันกินสมบูรณ์บริบูรณ์มีคนชมเชยยกย่องสรรเสริญมีเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดังสุขไหมคนยังไม่ทันถึงคราวเช่นนั้นจะรู้สึกว่าได้ความสุขถ้าหากใครไปถึงเช่นนั้นเขาแล้วจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องสุขเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเขานักไว้เบื้องเขาไว้วางใจเขานับหน้าถือตาเขาจึงยกยอเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันทำไมเขาจึงยกย่องเพราะรับหน้าที่หรือรับภาระเขาพูดง่ายๆเรียกว่ารับใช้เขานั่นหรือสุขคนรับใช้เขาหรือสุขที่คิดดูตรงนี้แล้วกันแล้วครับถ้าคนไม่ยอมรับใช้เขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่ให้ปิดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายการล้วนแล้วตั้งแต่รับใช้เขาทั้งนั้นและสุขตรงไหนล่ะคะนี่อันที่เราว่าสุขนั้นไม่ใช่ใช่ไหมอันคำที่ว่าสุขนั้นเป็นคำที่เรารุ่มหลงเป็นเรื่องที่เรารุ่มหลงมัวเมาต่างหากเข้าใจว่าเขายกยอชมเชยเขาให้เกียรติให้นางก็เข้าใจว่าเราดีก็ไม่จริงนะของไม่ดีมันซ่อนอยู่ข้างหลังไม่อยู่ข้างหลังคือหลังมือนั่นมันซ่อนอยู่ในนั้นคนไม่อยากเห็นในเรื่องนั้นพุทธเจ้าจะคุยขึ้นมาอธิบายให้ฟังว่าพาราทานังทุกขังโลกีก็เช่นเดียวกันเราได้เป็นมนุษย์บุรุษชายหญิงนี่แหมดีใจนักหนาเราสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่าสัตว์ตัวนั้นตัวนี้อะไรต่างๆที่เราฉานสู่แล้วไม่ได้ในทำนองนั้นแหละแต่แท้ที่จริงนั้นเราได้มาเป็นมนุษย์บุรุษชายหญิงนั้นคือได้ก้อนทุกข์ดีๆนี่แหละจะดังอธิบายไปแล้วดวงเบื้องต้นพาราทานังพาราฮาเวปัญจคันธามันเป็นภาระภาราทานังทุกขังไอ้ภาระฮาโลจะปุคาโลมันเป็นภาระของเราเราต้องนำอันนี้ไปอาการที่แบกที่นำมันอยู่ตลอดเวลานั่นมันไม่ใช่เรื่องสนุกสุขสบายก็ไม่อื่นไกลแล้วแหละตัวของเรานี่แหละพูดถึงเรื่องตัวของเราอย่างเดียวเราจะนำมันไป ทิศเหนือทิศใต้แต่ว่าตกตะวันออกจะไปไหนก็ไปเถอะนำมันกายดีไปพอได้ตนได้ตัวแล้วแหมดีใจสบายไปไหนก็ได้คล่องแคล่วขาก็ไม่หักแขนก็ไม่หักตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกไปเถอะไปไหนก็ไปเถอะจะไปได้กี่มากน้อยเดี๋ยวก็เหนื่อยหรอกเดี๋ยวก็เหน็ดเหนื่อยหรอกดีไม่ดีเดี๋ยวไปหกล้มไปเจ็บปวดซ้ำอีกนั่นเอาก้อนทุกข์ไปแบกก้อนทุกข์ไปมันปรากฏขึ้นมาชาติอย่างนี้แหละจริงว่าตัวของเราเข้าใจว่าได้ของดีแต่แท้ที่จริงไม่มีอดีตอะไรเลยนี่พุทธเจ้าท่านสอนให้เราเห็นของไม่ดีอย่างนี้ความจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นอันความดีที่มนุษย์ชาวโลกของเราพากันนุ่มหลงว่าดีๆนั่นมันตรงกันข้ามกับคำสอนพุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าเห็นเป็นคนละเรื่องกันเพราะคนหลงมัวเมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนเอาของจริงมาสอนถึงสอนของจริงคนเราเมาอยู่จึงไม่รู้จักของจริงจึงไม่เข้าใจเรื่องของจริงภาราธนังทุกขังโลเกไม่เข้าใจเลยไม่รู้เรื่องเลยแค่จริงก็เป็นจริงอย่างนั้นจริงตอนท้ายท่านเรียกว่าภาระนิเคปนังทุกขังทุกขังถ้าหากทิ้งภาระอันนี้เสียได้แล้วเป็นสุขนิคิปิตวาครุงภารังอัญญังภารังอนาธิยะเมื่อทิ้งแล้วไม่เอามาแบกไว้อีกไม่เอามาเป็นภาระอีกทิ้งได้ยังไงคราวนี้กับของเราได้มาตั้งแต่เกิดมันจะทิ้งยังไงกันมันก็เป็นของเหลือวิสัยเหมือนกันแต่ไปทิ้งให้ใครก็ทิ้งไม่ได้ก็อย่างอธิบายมาในเบื้องต้นเอาลูกไปทิ้งให้คนนั้นคนนี้เขาเลี้ยงให้หรือหลานไปทิ้งให้คนนั้นคนนี้เขาเลี้ยงให้ทิ้งไว้ก็ไม่หมดมันก็ยังทุกข์อยู่เท่าเก่าไม่มีหนทางที่ทิ้งแบบนี้มีหนทางพระพุทธเจ้าท่านมีวิธีทิ้งแบบหนึ่งต่างหากของท่านที่ท่านจะเอามาพูดให้เราฟังก็เพราะท่านทิ้งแล้วท่านเห็นมีแบบของท่านแล้วมีแบบอย่างของท่านแล้วท่านจึงมาสอนพวกเราวิธีทิ้งของพระพุทธเจ้าท่านทิ้งโดยการสละที่จะสละก็เพราะมารู้เท่ามาเข้าใจเหตุนั้นจึงนำเอาเรื่องขันธ์ 5อธิบายให้รู้เรื่องของขันธ์ 5หน้าตาของขันธ์ 5ลักษณะอาการของขันธ์ 5 มันคุ้มช่วยเรากันนั่นเองอย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อสมัยกระโน้นตั้งเสียทั้งไถเลยมาแล้วล่ะพระเทวทัตนั่นเป็นพ่อค้าบ้านเศรษฐีหนึ่งซึ่งตกทุกข์ได้ยากขายของหมดในบ้านในเรือนยังขาดทองคำไปหนึ่งพระเทวทัตก็เห็นครับพระเทวทัตรู้เรื่องว่าเป็นทองคำแต่ขาย ไม่ใช่มันบินจึงได้ขยายทั้งเรื่องธาตุสี่ให้ออกเป็นส่วนถึงอาการ32เพื่ออธิบายในเบื้องต้นที่ว่าตั้งแต่ธาตุสี่ที่อธิบายให้ฟังเมื่อวันพระก่อนเมื่อผู้ไม่เห็นชัดตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วเจ็บไข้ได้ปวดหรือหยุดไม่อยู่ดีสบายล้มตายก็ดีแล้วมาเห็นชัดตามเป็นจริงว่าไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขามันเป็นสักแต่ว่าธาตุแตกขันดับไม่ใช่ตนใช่ตัวเพียงธาตุแตกขันดับหรือธาตุบินขันดินไม่ใช่ใครทั้งหมดเมื่อเราเข้าใจชัดตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วเราจะไม่เข้าไปยึดอันนั้นเป็นของเราอาการสละโดยวิธีอย่างนี้ถ้ายังไม่เห็นชัดตราบใดแล้วยังจะยึดว่าเป็นของเราอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสเทศนาอุปาทานเนปยังทิสวายาติมรณสังขเยถ้าหากใครมารู้จักไม่เห็นภัยเห็นโทษในอุปาทานขันธ์คือการเข้าไปยึดขันธ์ 5นี่พอเป็นตนเป็นตัวเมื่อไหร่แล้วก็จะไม่พ้นจากทุกข์ถ้าหากไม่เห็นภัยของการเข้าไปยึดถือขันธ์ 5ดังที่อธิบายนี้ยึดว่าเป็นของตนของตัว แล้วก็จะสิ้นภพสิ้นชาติไม่มีเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนี่วิธีทิ้งของพุทธเจ้าทิ้งอย่างนี้ทิ้งโดยการรู้เท่าทิ้งโดยการเข้าใจตามเป็นจริงนี่เฉพาะรูปคราวนี้ถ้าเวทนาแล้วเกิดขึ้นมาเจ็บมันก็เจ็บที่หัวใจของเราที่ดวงเราจะทำยังไงได้ถ้าหากผู้มาพิจารณาถึงเรื่องเวทนาเข้าใจดังอธิบายมานั้นเข้าใจนะไอ้เวทนาท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับน้ำมันเหมือนกับฟองน้ำรูปนั้นท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับ มันก็ขึ้นรูปนั้นเปรียบเหมือนกับท่านว่าเทนุปินุปมาดูป่ารูปนั้นอุปมาเปรียบเหมือนกับฟองน้ำฟองน้ำนั้นมันเกิดมันดับเราก็คงจะเคยเห็นน้ำที่มันตกจากเสคาทั้งบนตกมาข้างล่างมาถูกน้ำข้างล่างนั้นก็เป็นฟองขึ้นเป็นฟองขึ้นฟองแล้วก็แตกลงไปแล้วก็อันอื่นตกมาใส่มาอีกมันก็ฟองขึ้นเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็แตกลงไปเป็นน้ำของเก่าหมายความว่าน้ำแสดงฤทธิ์เอาว่ากันง่ายๆว่าน้ำแปรสภาพขึ้นมาเป็นฟองฟองดับสลายไปเป็นน้ำน้ำแปรสภาพขึ้นมาเพราะถูกของกระทบมาจากข้างบนคือหยาดน้ำมาจากข้างบนมาถูกข้างล่างแล้วมันก็เป็นฟองแล้วเป็นฟองขึ้นมาอันนี้มันแปรสภาพออกมาแล้วมันก็สลายดับลงไปคนเราก็เช่นนั้นเหมือนกันเกิดมาจากดินก็สลายเป็นดินที่มันเกิดขึ้นมาจากดินน่ะคือดินน้ำไฟลมดังอธิบายให้ฟังนะมาเป็นรูปร่างลักษณะหูตาอวัยวะทุกชิ้นส่วนแตกต่างๆกันเช่นเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนดำคนขาวคนอะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างคนต่ำคนสูงคนเล็กคนเดียวอะไรคนอ้วนคนผอมอะไรก็ตามเรื่องเถอะอันนี้มันเป็นฟองน้ำนะนี่ตอนน้ำมันเกิดขึ้นมาจากน้ำอันนี้มันสลายไปก็เป็นดินน้ำของเก่าแล้วเป็นดินน้ำไปลมของเก่าไม่ไปที่อื่นที่ไกลท่านเรียกว่าเพดุปินุปมาดูป่าเหมือนกันกับฟองน้ำเวทนาปกดูปมาเวทนานั้นท่านอุปมาเปรียบมันก็คลื่นมันกระทบฝั่งถ้ามีเรื่องกระทบมันก็ไม่ปรากฏมันก็ไม่มีเสียงมันมีสิ่งกระทบไม่ค่อยปรากฏไม่ค่อยมีเสียงมรีจิรูปมาสัญญาสัญญาคือความจดจำนึกกับพยับแดดพยับแดดนั้นเวลาแดดร้อนๆก็คงจะเห็นเราลงไปทุ่งกว้างเรามองไปแดดร้อนๆนั้นดูข้างหน้าเป็นยิบแยบยิบแยบยิบแยบเป็นตนเป็นตัวจริงๆจังเวลาเข้าไปใกล้ได้หายไม่จับไปไหนไม่มีตนมีตัวสัญญาคือความจำเราจำอะไรก็ตามเถอะเหมือนกับเป็นจริงเป็นจังทุกสิ่งจังที่เราจำไปนะแต่เวลาเข้าไปดูจริงๆไม่มีเห็นนั่นยังว่าสัญญาถ้าหากเรามาเข้าใจทั้งเรื่องสัญญาตามเป็นจริงแล้วแล้วปล่อยวางในห้าสังขารากัตตรูปมาท่านอุปมาเปรียบมันก็ต้นกล้วยธรรมชาติของต้นกล้วยแท้ๆนั้นมันไม่มีแก่นหรอกมีท่านอุปมาเปรียบเทียบหลายด้านหลายทางเรียกว่าผู้ที่มาทำความรู้เท่าเข้าใจทั้งเรื่องขันห้าเราจะปล่อยวางอุปทานขันธ์ได้เพราะขันธ์5มันมีสาระอย่างรูปอธิบายฟังแล้วเวทนาอธิบายสัญญามันก็ไม่มีตนนี้ไม่มีแก่นมีสารสังขารก็ไม่มีแก่นมีสารทำไมจะไม่มีแก่นมีขันธ์สังขารอย่างเราไปตัดไม้ตัดไร่จากป่ามาปรุงเป็นบ้านเป็นเรือนอย่างสลมสลางนี่นี่ก็เป็นตนในตัวขึ้นมาไม่แฉลือเป็นหลังคาขึ้นมาได้ไม่แฉลือจะไม่ได้อยากว่าสังขารเป็นตัวในตัวจะไม่มีแก่นมีสารยังไงอ่ะอันนี้เป็นของตื้นๆรอบนี้เรามาปรุงมาแต่งขึ้นมาที่นี่ที่นี่แหละมาปรุงมาแต่งให้มันจบให้มันสวยสวยงดงามให้มันคงท่าวอนอยู่ไปอยู่ไปโดยไม่ได้นึกคิดเลยก็อย่างสลาเราเนี่ย ไม้ล้มมาใส่คลื่นเดียวเท่านั้นหายวับไปเลยซีกหนึ่งนั่นเห็นปรากฏชัดทีเดียวไม่มีสาระอันนี้ก็อยู่ไปไม่กี่ปีเดียวกับพังละลายลงไปหมดพังละลายไปไหนก็ไปลงที่ดินของเก่านั่นแหละสังขารคือตัวของเราก็เช่นเดียวกันถ้าสรุปรวมอีกในหนึ่งตัวของเราเรียกว่าตัวสังขารสังขารธรรมตัวที่เราเกิดเป็นตัวในตัวนี้เรียกว่ารูปเรียกว่าสังขารธรรมคำว่าสังขารคือเกิดจากการปรุงการแต่งตัวของเรานี่ก็เกิดจากการปรุงการแต่งคือดินน้ำไฟลมนั้นอาศัยบุญกรรมปรุงแต่งให้เป็นรูปเป็นกายขึ้นมาแล้วก็ดูสิเด็กแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเด็กเราหายไปไหนเวลานี้ไปเด็กไปอยู่ไหนกันแล้วมันมีสาระอะไรกันตรงนั้นแล้วอันหนุ่มสาวเนี่ยเราผ่านแล้วไปไหนกันหมดนานๆเมื่อแก่ที่แก่เดี๋ยวนี้มันก็จะไปหมดอีกแล้วในพันธุ์เชื้อก็จะต้องดับอีกแล้วมันได้อะไรนะขานี้เนื้อก็ไม่ได้กินนั่งก็ไม่ได้นั่งตัวตนของเราทั้งหมดไม่มีใครจะเคยเอาไปทำปลาไปทำปลาส้มกินหมดไม่มีเรื่องมีราวเลยทิ้งกับเราในที่สุดเป็นหนอนแรงกาก็ไม่ได้กินจำไว้ฝังทิ้งทั้งมันมีอะไรบ้างเหลืออยู่ในน่ะในตัวของคนเรามีดีอะไรบ้างนอกจากจะเป็นภาระคนอื่นแล้วก็ไม่มีดีอะไรเลยพอตายแล้วก็เป็นภาระคนอื่นอีกละก็อย่างเขาว่ากันน่ะคนตายขายคนเป็นต้องทำศพทำเองกันให้คึกคึกโคมมีหน้ามีเกียรติพอทำศพเสร็จลูกหลานที่ยังไม่ตายเลยจนหมดเป็นหนี้เป็นสินเขาก็แย่มันได้อะไรกันน่ะของคนน่ะไม่มีอะไรเป็นเครื่องเหลือเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสังขารเป็นของตามเป็นจริงดังนี้แล้วเมื่อเรายังครองสังขารคือว่าเรายังมีชีวิตอยู่มีสิ่งที่ให้เราคิดในพิจารณาดังอธิบายมาเนี่ยรูปมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้วิญญาณมันเป็นอย่างนี้นี้แล้วเราจะได้เมื่อเรามันพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วปัญญาคือบายที่เราได้จากการคิดการค้นการพิจารณาเห็นตามเป็นจริงนั้นรูปเวลามันเจ็บมันป่วยเวลามันแตกมันสลายแล้วก็เห็นเป็นสักแต่ว่าดินน้ำไฟลมเวทนาคือความสุขทุกข์เกิดขึ้นมาก็ผู้ประมาเปลี่ยนมันก็คลื่นกระทบฝั่งมันมาประเดี๋ยวประดาวก็หายไปรูปอื่นมากระทบอีกแล้วก็หายไปลูกนี้กระทบหายไปก็คิดดูสิเวทนาตั้งแต่เกิดมานี่การร้องไห้ร้องห่มแล้วก็เคยร้องไห้มาแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เคยเป็นมาแล้วเสียอกเสียใจแล้วก็เคยเป็นมาแล้วมันหายไปในหมดทั้งหมดนั้นมันก็หายไปงั้นน่ะมันก็เป็นคลื่นเป็นก้อนเป็นก้อนมาเป็นลูกเป็นลูกมากระทบกันแล้วก็หายไปแล้วมันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ที่มันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องหายไปงั้นเหมือนกันเมื่อเรามาเข้าใจเช่นนี้แล้วเราก็จะได้เห็นโทษอ๋อเวทนาเพียงแค่นี้เองไม่มีสาระอะไรหรอกเราพยายามปล่อยวางลงไปได้สัญญาคือการจำก็เหมือนกันนะเราจำนั่นจำนี่อะไรเดี๋ยวก็ลืมไปแล้วก็จำอะไรอื่นต่อไปก็ลืมไปในผลที่สุดจำอะไรก็ไม่ได้ไม่มีเหลือสักอันเดียวนี่เราได้ความรู้จากมันเพราะมันมีสัญญาถ้าไม่มีเราก็จะไม่ได้รู้ความรู้จากสัญญาทั้งขันหมู่นี้รูปหมู่นี้เราได้ความรู้จากมันเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วสังขารที่เราปรุงมาแต่งนั้นเราไม่เอาเป็นจริงเป็นจังซักเท่าเอาเป็นเครื่องใช้ไปแล้วก็ปล่อยทิ้งซะอย่ามาหนักในอกในใจของเราแล้วก็จะได้ความสุขความสบายวิธีทิ้งของพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้วิญญาณเมื่อมันกระทบน้อยมันก็หายไปกระทบแล้วก็หายไปเกิดความรู้สึกมันก็ไปเร็วอย่างที่อธิบายให้ฟังมาในเบื้องต้นสัมผัสรู้สึกไปก็หายไปมันเป็นสัญญาสังขารไปเลยไปเวทนาไปหมดซะหายไปหมดไปหมดไปจึงว่าไม่มีสาระอะไรเลยสาระที่เราจะพึงได้จากมันก็คือได้ความรู้เราเอาอันนี้มาคิดพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางลงไปได้วิธีปล่อยวางพุทธเจ้าท่านสอนให้เราปล่อยด้วยวิธีอย่างนี้เรียกว่าภาระนิเขปนังทุกขังสุขังถ้าหากว่าพากันปล่อยภาระอันนี้ให้หมดไปได้เราจะได้รับความสุขถึงแม้ทุกข์อยู่มันก็ไม่ไปรบกวนใจอันนี้เป็นคำพูดที่ฟังได้ยาก ทุกข์ทำไมจึงจะไม่เข้าไปรบกวนใจเจ็บหัวปวดท้องอยู่ไม่อยู่ดีสบายเป็นไข้เป็นหนาวมันไม่ไปรบถึงใจได้ยังไงเป็นจริงถ้าหากผู้มาคิดค้นพิจารณาดังอธิบายฟังมานี้จิตใจถ้าหากเข้าไปอยู่เป็นอยู่ในที่สงบเป็นเอกเทศตัวหนึ่งของมันตั้งหากแล้วจิตนั้นจะมามองเห็นเวทนาวันนี้ชัดทีเดียวไม่เห็นขันธ์ตัวนี้ชัดทีเดียวไม่ได้ไปรบกวนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์หรอกมีเวทนาสัญญาสังขารสักแต่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่มันไม่ไปรบกวนจิตใจให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนข้อนี้ถ้าเจ้าพมาให้เปรียบเทียบให้ฟังอย่างชัดก็เขาจะเห็นได้กับเพียงแค่นี้คือว่าเช่นเรามีสิ่งใดที่เงินเป็นเครื่องชอบใจของเราอารมณ์ใดเป็นเครื่องชอบใจเอาดูกันอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยเราไปดูภาพยนตร์หรือไปฟังเขาขับเขาเพลงอะไรต่างๆมันเพลินสนุกกับเรื่องนั้นที่เรานั่งเหนื่อยนะจะลืมไปที่เรานั่งเหนื่อยลืมไปหรือยุงลิ้นกัดอะไรจะลืมไปเลยจิตเราจะไปจดจ่อเพลินอยู่กับเรื่องสนุกที่เราติดเราชอบใจนี่พอจะเทียบกันได้ถ้าหากเรามาหัดจิตพิจารณาธรรมะให้เป็นธรรมทั้งหมดแต่เวทนาไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดนี้พิจารณาให้เป็นธรรมทั้งหมดเห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วเราจะเพลินและสนุกอยู่กับความรู้นั้นอันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นมาก็จะไม่ไปรบกวนความสุขหรือความเพลินของเราในที่นั้นจึงเรียกว่าเวทนาไม่ไปรบกวนนี่พอจะเทียบเทียงพอจะเข้าใจกันได้นี่ว่าถึงเรื่องขันห้าอธิบายถึงเรื่องขันห้าในวันนี้ว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นสอนไม่ใช่สอนที่อื่นที่ไกลสอนธรรมะคือสอนที่ตัวของเราสอนธาตุสี่ขันห้าก็ขันห้าก็ที่ตัวของเราไม่ใช่อื่นไกลธาตุสี่ว่าถึงเรื่องรูปก็ว่ามาแล้วอันนี้เพิ่มเข้ามาอีก4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ที่ตัวของเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลดังอธิบายในฝั่งนี้ธรรมะอันตั้งหากว่านอกจากตัวของเราแล้วออกไปข้างนอกจะไม่เห็นของจริงถ้าพิจารณาในนี้จะเห็นของจริงธรรมะถ้าหนีจากตัวเราเรียกว่าธรรมแตกอันนั้นเป็นธรรมแตกไม่ใช่ธรรมเป็นก้อนธรรมแตกให้กระจายกระจายก่อนจับไม่ได้คือไม่รู้ชัดตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายขอให้มันมีหลักพิจารณาธรรมะอย่าให้หนีจากธาตุสี่ขันธ์5อายตนะยังจะอธิบายต่อไปในวันข้างหน้าอันนี้อธิบายได้เพียงไอ้ขันธ์5แค่วันนี้ถ้าหากจับอันนี้ได้แล้วพิจารณานี้อยู่ตลอดเวลาอย่าพากันเป็นนิ่งนอนอยู่เฉยๆแล้วสงบเฉยๆไม่ได้ความรู้ไม่ได้ความรู้ที่จังไม่เป็นของแปลกประหลาดอะไรหรอกนิ่งๆเฉยๆไม่ดีจะรวมหรือไม่รวมจิตจะสงบหรือไม่สงบขอให้น้อมมาทำคำสอนที่อธิบายให้ฟังนี้เอาไปคิดพิจารณาอยู่ตลอดเวลา